Co teraz dawać dzieciom na odporność? Sama zobacz. Rutinacea Junior Plus. Syrop dla dzieci wzbogacony o czarny bez i cynk. To naprawdę bogaty skład. Teraz jak znalazł. Spójrz. Witamina C i cynk wspomagają układ odpornościowy, a czarny bez dodatkowo wspiera układ oddechowy. Dlatego dzieci codziennie dostają właśnie Rutinacea Junior Plus, by wspomagać ich zdrowie. To już wiem. Co teraz będzie brał mój Krzyś? Suplement diety Rutinacea Junior Plus. Wzbogacona o czarny bez i cynk. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 28 lutego, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Na północy Polski wykryto dziś najwięcej nowych zakażeń koronawirusem. W całym kraju ponad 10 tysięcy. Spokojny weekend w górach. Policja interweniowała głównie w sprawie zasłaniania nosa i ust. Do 14 marca został wydłużony termin pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Polska północna, ale też południe kraju, to tam w ciągu ostatniej doby wykryto najwięcej nowych zakażeń koronawirusem. Bilans podany przez resort zdrowia w całym kraju to 10 099 przypadków, zmarło 114 osób. Dalszy wzrost nowych przypadków w województwie warmińsko-mazurskim. Północ kraju jest takim miejscem, gdzie tych nowych przypadków odnotowujemy codziennie coraz więcej, ale nie tylko północ, bo widzimy także, że na południu województwo śląskie, podkarpackie także w tej chwili w statystykach zaczyna doganiać województwo warmińsko-mazurskie. Mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Od początku epidemii stwierdzono w Polsce ponad 1 700 000 zakażeń koronawirusem. Zmarło prawie 44 tysiące osób. Weekend pod Tatrami przebiegał spokojnie. Było wielu turystów, ale policja nie musiała interweniować tak często jak wcześniej. Minionej doby odnotowano kilkanaście przypadków osób nietrzeźwych i zakłócających ciszę nocną. Większość interwencji dotyczyła nakazu zasłaniania nosa i ust maseczką, mówi Roman Wieczorek z Komendy Policji w Zakopanem. Zachowanie dystansu i noszenie maseczek to jest podstawa. Nie przyłbic, nie kominów, maseczek. Tylko w minionej doby policjanci aż 56 razy musieli upomnieć osoby na Krupówkach właśnie o tym obowiązku, a niestety w 40 paru przypadkach nałożyliśmy mandaty karne za nieprzestrzeganie tych obostrzeń, więc cały czas jednak ta nasza obecność jest potrzebna i przypominanie o tym, że w miejscowościach turystycznych no nie jest tak, że wchodzimy do lasu i zapominamy o wszystkim, tylko też trzeba pamiętać o tych obostrzeniach. Policjanci prowadzą też wieczorną akcję na drogach na Zakopiance. Ruch jest spory. Największe korki tworzą się na trasie w kierunku Krakowa między Nowym Targiem a Kilkuszową. O kolejne 2 tygodnie, czyli do 14 marca, został wydłużony termin pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg przypomina, że przysługuje on rodzicom dzieci do lat 8, a także dzieci starszych, które mają orzeczenie o niepełnosprawności. Mogą skorzystać z tego dodatkowego świadczenia wtedy, kiedy placówka w przypadku szkoły prowadzi zajęcia zdalnie, jest zamknięta, czy też w przypadku przedszkoli, żłobków przy zamknięciu. Składa się wtedy oświadczenie do swojego pracodawcy, czy też płatnika składek o tym, że z takiego zasiłku się skorzysta. Świadczenie nie jest wliczane do 60 dni zasiłku opiekuńczego. Pierwsze w Polsce miejsce oferujące wsparcie, diagnostykę i skoordynowaną terapię dla osób z chorobami rzadkimi otwarto dzisiaj we Wrocławiu. W tym miejscu nie tylko pacjent jest objęty opieką, ale także cała rodzina, mówi Adam Komar, prezes fundacji Potrafię Pomóc. To miejsce, gdzie chcemy w sposób skoordynowany objąć opieką nie tylko pacjentów, ale również rodziny. Nie tylko diagnostyka medyczna, nie tylko terapeutyczna, również wsparcie społeczne czy edukacyjne. Prowadzimy mieszkanie opieki wytchnieniowej, ośrodek edukacyjno-rehabilitacyjny dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Inauguracja ośrodka zbiegła się z obchodami Dnia Osób z Chorobami Rzadkimi. Premier Czech zapowiedział obowiązkowe testy na koronawirusa w firmach. Jutro tym tematem ma zająć się rząd. Andrej Babisz zmienił też zdanie w sprawie rosyjskiej szczepionki, którą chce stosować jeszcze zanim preparat zostanie zatwierdzony przez Europejską Agencję Leków. Andrej Babisz w wywiadzie dla telewizji CNN Prima News powiedział, że od przyszłego piątku testy na koronawirusa mają być obowiązkowe w firmach zatrudniających powyżej 250 osób. Czeski premier zagroził, że na przedsiębiorstwa niespełniające zasad związanych z testowaniem będzie nakładana grzywna w wysokości do 500 000 koron, czyli ponad 86 000 złotych. Od jutra czeskie firmy, a także osoby samozatrudnione będą mogły ubiegać się o refundację dobrowolnie przeprowadzanych testów. Premier Andrej Babisz zapowiedział dziś także, że Czechy mogą rozpocząć podawanie rosyjskiej szczepionki Sputnik, jeśli zatwierdzi ją Państwowy Instytut Kontroli Leków. Po raz kolejny zmienił tym samym zdanie. Wcześniej utrzymywał, że Czechy nie będą szczepić Sputnikiem, dopóki preparat nie zostanie zarejestrowany przez Europejską Agencję Leków. List w sprawie dostaw szczepionki wystosował do prezydenta Rosji Władimira Putina prezydent Czech Miloš Zeman. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy pochmurno z przejaśnieniami, lokalnie mrzawka i mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu do plus 2 na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej. Jutro również pochmurno z przejaśnieniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 6 stopni w Suwałkach i Białymstoku do 10 w Trójmieście. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega jest w tym media ekspert, nie Marian? No, mega, mega, Barbara. Ale i elastycznie. Nawet 60 rat, 0%, 0 odsetek, 0 pierwszej wpłaty i 0 zaświadczeń. Marian, czyli wygodne raty, 0% i sam decydujesz, ile chcesz płacić. No. Elastyczne raty 0 w media ekspert. Smartfony już od 7 zł miesięcznie. Na przykład Samsung Galaxy M11. Teraz za niecałe 9 zł miesięcznie. RRSO 0%. Razem w media ekspert. Agencja Go Fest i Trójka, program trzeci Polskiego Radia, zapraszają na Snowfest Festival Online powered by Tauron 5 i 6 marca. Bądź gotowy na wyjątkową przygodę pełną muzyki i sportów zimowych. Prosto ze Szczyrku. Koncerty znanych wykonawców i najlepsze sety DJ-skie. Poczuj klimat największego zimowego festiwalu w Polsce. Dobra zabawa bez wychodzenia z domu. Więcej informacji na snowfest.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Marek Kochan. Zapraszam na pierwszą moją w tym roku premierę. Scena teatralna Trójki. Planeta Heweliusz to sztuka o tym, co trzeba zrobić, żeby mieć swoje miejsce w kosmosie, mieć planetę nazwaną własnym imieniem. Bardzo proszę, zaczynamy. Marek Kochan. Planeta Heweliusz. Nazywam się Abraham Hewelke. Mój dziad był piwowarem, mój ojciec był piwowarem i ja całe życie ważyłem mocne piwo zwane jopejskim, czyli chochlowym. Jest to piwo niskogazowane, o cierpkim i wyrazistym smaku. Mieszkałem w Gdańsku przy ulicy Korzennej pod numerem 55. Miałem dwie żony, które urodziły mi w sumie 13 dzieci. W wieku dorosłego doczekały 4 córki i tylko jeden syn, Johannes. Chciałem, żeby to on przejął po mnie browar i został w Gdańsku kimś znacznym. Johannes urodził się 28 stycznia 1611 roku. Z tej okazji kazaliśmy wystawić na ulicę Korzenną 3 kadzie naszego piwa, aby wszyscy wypili za jego zdrowie. Japenbir, ma swój smak, ma swój styl, to najlepsze z życia chwil, kiedy pijesz Japenbir. A więc przyszedł ten dzień, Elżbieto. O, jestem już zbyt słaby, żeby się wdrapać na wieżę. Dziś po raz pierwszy od tylu lat nie będę w nocy oglądał gwiazd. Pojutrze twoje urodziny. Urządzimy przyjęcie. Poza tym musisz dokończyć uranografię. Wczoraj, gdy patrzyłem w niebo, nagle pomyślałem, że umrę za 2 dni. Nie dokończę ani katalogu gwiazd, ani atlasu nieba. Jestem bardzo stary. Przypominam sobie zdarzenia, których nie pamięta już nikt poza mną. Opowiedz mi, może poczujesz się znów młody? Johannesie, pora wstawać. Mamo, jeszcze chwilkę. Śniło mi się, że przyszedł do mnie do pokoju Selenita. Selenita? No, mieszkaniec Księżyca. Nie wiesz, że na Księżycu mieszkają stwory podobne do nas? Huchni, nie podpijałeś ojcu piwa z chochli? Za pozwoleniem. Dlaczego kwestionuje pani prawo syna do zainteresowania się życiem nas, mieszkańców Księżyca? Czy nie wie pani, że przez cały wiek XVII w Europie panuje swoista lunomania? No, widzisz, mamo, jest. Stoi tam, popatrz. Masz gorączkę. Trzeba będzie zaraz wezwać doktora. Księżyc istnieje i ja istnieję. Może napisałbyś o nas książkę, Johannesie? Napisać książkę o Księżycu? Och, to chyba lepsze niż ważenie piwa. W imię ojca i syna, lepiej nie powtarzaj tego przy ojcu. Ktoś tu coś mówił o ważeniu piwa? Miałem dziwny sen, tato. Za długo śpisz. Ja co dzień od 5 jestem na nogach. Czas już posłać cię do szkoły, abyś mógł zarządzać browarem. Musisz zdobyć porządne wykształcenie. Ha! Tu cię mam, bratku. Jestem, droga pani, profesorem matematyki w gdańskim gimnazjum. Studiowałem w Wittenberdze, byłem uczniem Johannesa Keplera i Tychona Brachego, znanego astronoma. Astronoma? Owszem, sam też interesuję się astronomią. Obserwuję ciała niebieskie, robię obliczenia. A więc mógłby pan udzielać naszemu synowi prywatnych lekcji. A czy to prawda, że nikt jeszcze nie napisał książki o Księżycu? Istnieje wiele rozproszonych publikacji, ale solidnej monografii ciągle brakuje. Mąż chce, aby syn, gdy dorośnie, przejął po nim browar. Umysł ćwiczony w obliczeniach torów planet łatwiej poradzi sobie z rachunkami. No to powiem mężowi, że te lekcje są poświęcone matematyce. To będą dobrze wydane pieniądze, droga pani. Obok teorii uczyłem się rzeczy praktycznych. Szlifowania szkła, miedziorytnictwa, tokarstwa, młot, pilnik i rylec stały się narzędziami posłusznymi mojej woli, a drewno, metale i kość słoniowa podatnym materiałem do obróbki. Budowałem pierwsze instrumenty astronomiczne. Kiedy Johannes miał 19 lat, wysłałem go do Leidy, by studiował tam prawo i ekonomię. Chciałem, żeby szykował się do przejęcia browaru, a nie zajmował się obserwowaniem nieba czy lunetami. Wypłynąłem z Gdańska na początku czerwca roku 1630. Morze było spokojne. Peter Kryger pożyczył mi na podróż lunety. 29 czerwca przepływaliśmy w pobliżu wyspy Huen, gdzie Tychon Brahe miał swoje obserwatorium. Tam przeprowadziłem swoją pierwszą samodzielną obserwację astronomiczną. Saturn zakrył księżyc. Astronomia nie stała wówczas w Leidzie na wysokim poziomie. Prawo i ekonomia nudziły mnie. Doradziłem Johannesowi, aby udał się do Londynu. Spotkałem tam wielu naukowców, z którymi prowadziłem potem korespondencję na tematy naukowe. A potem, żeby przeniósł się do Paryża. Znajomości i protekcje w Paryżu miały mi się przydać później. Drogi Johannesie, mijają 4 lata, odkąd wyjechałeś z Gdańska. Męczą mnie choroby, pewnie niedługo umrę. Kto zaopiekuje się wtedy twoją matką i 4 siostrami? Jesteś moim jedynym synem. Wracaj natychmiast. Dostałem twój list, ojcze, kiedy byłem w Szwajcarii. Jechałem do Włoch, by poznać Galileusza. To znany uczony i astronom. Cieszę się, że wróciłeś. Obserwacja gwiazd jeszcze nikomu nie przyniosła majątku. Astronomia wciąż kusi mnie bardzo, lecz w podróży uznałem, że teraz lepiej zostać dobrym obywatelem, coś niecoś posiadającym, niż gołym i ubogim matematykiem. Twoje słowa smakują jak najlepsze piwo chochlowe. Przedstawiam ci Katarzynę Rebeskę. Jej ojciec ma browar, drugi w Gdańsku, zaraz po naszym. Jestem biegła w rachunkach. Umiem prowadzić korespondencję z dostawcami i odbiorcami, nadzorować pracowników. Czy podobam się panu Johannesie? Piękna, prawda? Znam się na piwie. Umiem je kosztować i oceniać. Potrafię wypić jeden cały kufel bez przystanku. Jej rodzina ma też dwa domy przy ulicy Korzennej, tuż obok naszego. Nauczę cię prowadzenia interesów, a ślub urządzimy na wiosnę przyszłego roku w marcu. Ja pernie, ma swój smak, ma swój styl, to najlepsze z życia chwil, kiedy marzysz, ja pernie. Przepraszam, czy tu mieszka pan Johannes Hewelke? A pan kim jesteś i czego tu szukasz? Jestem Selenitą. Przybyłem z Księżyca, jeśli będzie pan łaskaw w to uwierzyć. Młody pan Johannes obiecał kiedyś napisać o nas książkę. Precz mi z oczu, niesponiu! Biły dzwony na godzinę 6. Pora wstać i zejść na dół do browaru. Ach, miałem wspaniały sen. Śniło mi się, że przyszedł tu do pokoju Selenita. Selenita? Mieszkaniec Księżyca. Żyją tam stwory podobne do nas. Co, nie wiedziałaś? Księżyc jest na niebie, a tu na ziemi tyle roboty. Dziś odprawiamy transport piwa do Anglii. Trzeba dopilnować, żeby pracownicy nie ochrzcili go wodą. Za pozwoleniem. Dlaczego zniechęca pani męża do zajmowania się księżycem? No widzisz, Katarzyno, jest. A nie mówiłem? To moja wina. Gdybyśmy mieli dziecko, nie śniłby ci się żaden Selenita. Ludzie na mieście gadają, że ktoś mnie zaczarował. Kto wie, może to i klątwa z księżyca? Ależ księżyc jest faktem przyrodniczym. Nie ma wpływu na to, czy mamy dzieci, czy nie. 6 biły dzwony, a wy jeszcze w łóżku. Rozmawiamy o tym, że mijają 4 lata od ślubu, a ja nie dałam Johannesowi potomka. Chciałbym przed śmiercią być pewnym, że ród Hewelkę przetrwa. Jeśli macie na to poświęcić ranek, to do roboty. Browar biorę na siebie, a wy zostańcie w łóżku. Choćby do południa. To różne wysiłki. Rebeszka jest bezpłodna. Lepiej, żebyś zajął się księżycem. Do dzieła, Johannesie. Wzywałeś mnie, panie? Sam byś nie przyszedł, jak to masz w zwyczaju od kilku lat. Porzuciłeś i mnie, i astronomię. Skonstruowałem polemoskop, czyli wojennowic, czyli peryskop. Znajdzie szerokie zastosowanie na polu bitwy. Zwłaszcza w okrętach podwodnych, kiedy takowe powstaną. A gwiazdy? Staramy się z żoną o dziecko, ciągle bez skutku. Obliczyłem, że za 3 dni będzie zaćmienie słońca. Ja go pewnie nie zobaczę. Ty możesz. Co się stało? Jestem bardzo chory. Puszczali mi krew, ale to nic nie pomaga. Obiecaj mi, że będziesz oglądał zaćmienie, a kiedy mnie już nie będzie, zajmiesz się obserwacjami nieba. Mam dużo pracy w browarze. Zaćmienie nie powtarza się co rok, a beczki z piwem mogą poczekać. Jeśli porzucisz astronomię, będę cię jako umarły nawiedzał we śnie. Dobrze. Obejrzę to zaćmienie słońca. A ty, o Urania, życz mi łaski swojej, aby ludzie poznali gwiazdy z pieśni mojej. Co tam czytasz? Książkę. Pisaną po polsku. Dostałem ją od matki, kiedy wyjeżdżałem do Lady na studia. Podobno są tam odpowiedzi na wszystkie pytania, które mógłbym zadać. A więc, dlaczego słońce zgasło? Czyja to sprawka? Boga? A może szatana? Nie bluźnij. Peter Krüger pokazał mi, że to wynika z obliczeń matematycznych. Oś księżyca nałożyła się na oś słońca. Skoro można to obliczyć, po co mieszać w te sprawy Boga? Lepiej zajmij się pisaniem książki o księżycu. A ja zajmę się całą resztą. Dwa lata później, w 30 roku swego życia, pan Johannes został rajcą miejskim. Otrzymał prawo do posiadania godła. Znalazł się na nim żuraw, niosący w dziobie i pazurach po jednym kamieniu. Pierwszy kamień symbolizuje dążenie do celu, drugi energię, a trzeci nieme skupienie. Herb wyryto nad wejściem do domu przy ulicy Korzennej. Syn browarnika rajcą. Dzięki Johannesowi Ruth Hewelke awansował z trzeciej do drugiej kategorii obywateli. Ojcze, twój syn Johannes... Wiem, cieszę się, więc... Czy zgodzisz się? Na połączenie browarów naszych i rodziny Rebeszkę? Nie. Dopiero po mojej śmierci. Całe życie byłem panem u siebie i niech tak pozostanie. Chodzi o coś innego. A więc zgadzam się. Chciałbym na poddaszu naszej kamienicy wybudować obserwatorium astronomiczne. Do 100 par beczek piwa jopejskiego. Nazwę je Stellaburgum, czyli gwiazdogród. Mam już niezbędne do obserwacji instrumenty. Sekstant i kwadrant własnej roboty, a także mosiężny kwadrant azymutalny, który zostawił mi w spadku Peter Krüger. Niebo czeka na mnie jako twarda książka. A kto zajmie się browarem? Piwo się samo nie uważy. Kto władnie niebem, kto gwiazdami rządzi, że się z nich żadna nigdy nie obłądzi. Korców chmielu 15 w magazynie, piwa na składzie 30 pełnych kadzi, w chochlach odmierzanego 308 chochli w tym tygodniu sprzedaliśmy, 17 dukatów na pensję pracowników, dwakroć tyle na fracht, 120 dukatów na weneckie soczewki do lunety. Majątek. Mam to płacić? Hydra wielkie na niebie miejsce zastąpiła. Głowę swą straszliwą pod rakiem położyła. Odłożyłbyś raz na rok chociaż lunety i księgi, popróbował piwa, pokrzyczał na pracowników. Doglądno uważenia albo załadunku. Panie Hewelke, robota skończona. Dostaniemy wypłatę? Więc dziś piątek? Zanim zapłacę, najpierw sprawdzę, coście w tym tygodniu naważyli. O, trochę kwaśne, ale może być. Oj, gazu za dużo. Zbyt słodkie. Trzeba wylać albo świniom dać. Ła, no. Nisko gazowane, cierpkie, wyrazisty smak. Prawdziwe piwo jopejskie. Z tej kadzi odlać na eksport. A reszta dla znaczniejszych klientów. Należy się premia. No. A więc dzieło skończone. Grubaśne. 500 stron druku. 40 rycin księżyca. Nazwałem je selenografia. Sive lune descriptio. Może lepiej samo selenografia. Krótkie, wyraziste, zapada w pamięć. Niech i tak będzie. O, ładne ilustracje, rysunki, mapy. To miedzioryty. Z Sam rysowałem, sam rytowałem, sam kolorowałem. Sam dokonywałem obserwacji na skonstruowanych przez siebie instrumentach. To dzieło w pełni autorskie. Rysunki zwiększają wartość handlową. Ludzie dziś wolą oglądać niż czytać. Byłoby to ze szkodą, gdyby tylko oglądali. Opisałem tam wyniki badań z 10 lat. Wytłumaczyłem zjawisko libracji, opracowałem metodę pomiaru gór na Księżycu i podałem wyniki moich pomiarów. Jako pierwszy wysunąłem też hipotezę o istnieniu aktywności wulkanicznej na Księżycu. Najważniejszy jest biznesplan i strategia PR. Produkt jest udany, ale masz na razie słaby brand. Trzeba cię od zera wypromować. Punkt pierwszy. Uderzamy do liderów opinii. Znanych naukowców, arystokratów. Wysyłamy im gratisy. Wydanie w większym formacie, więcej koloru, oprawa w skórze. Dla mas wydanie tańsze. Na tym będziemy zarabiać. Najpierw zainwestujemy i wytworzymy snobizm na posiadanie selenografii. Potem każdy będzie musiał kupić. Drugi oczywiście opłacę sam. Teraz punkt drugi. Celebrity endorsement. Dedykacja dla króla. A niby po co? Strategię finansową oprzemy w części na staraniach o granty. Jeśli pozyskasz finansowanie państwa, koszty badań nie będą obciążały twojego core biznesu, jakim jest browarnictwo. Nic z tego nie rozumiem. Jeśli launch produktu będzie udany, wykosimy konkurencję na 150 lat. 150 lat? Jest coś takiego jak cykl życia produktu. Każdy produkt kiedyś się starzeje. Piwo jopejskie nigdy się nie zestarzeje. Proponuję też rozbudowę obserwatorium. Można je ustawić na dachach trzech kamienic. Będzie duże, największe w Europie. Będziesz zapraszał tam władców. Ryciny z widokiem obserwatorium zbudują ci odpowiedni wizerunek i zapewnią prestiż. Trzeba zaaranżować scenografię. Jakieś instrumenty pomiarowe, globusy, wiesz, cały ten astronomiczny szajs. Może coś spektakularnego. Pod media. Na przykład jakaś długaśna luneta. Najdłuższa na świecie. Ojciec nigdy nie zgodzi się na obserwatorium na dachu połączonych kamienic. Umrze za 2 lata, poczekamy. Skup się na astronomii. Warunki naszej współpracy są opisane w kontrakcie. O, podpisz. A nie. Chciałbym najpierw dokładnie to przeczytać. Nie ma czasu. Zaufaj mi. Musisz skorzystać z mojego biznesowego know-how. W sprawach marketingu i promocji jesteś zielony jak pleśń na starym chlebie. A z browarami mi jakoś wychodzi. Badania kosmosu wymagają implementacji nowoczesnych technologii marketingowych. Ale jeśli mnie oszukasz... Twój sukces będzie moim sukcesem. Jeśli się uda z selenografią, aneksujemy umowę, a jak nie, rozstajemy się w zgodzie. Dobrze, więc podpisuję. Dzięki Boże. Dzieło mojego syna podbiło Europę i było znane bardziej niż nasze piwo jopejskie. Niestety jego żona ciągle nie mogła urodzić dziecka. Na mieście mówili, że Johannes zawarł pakt z diabłem, który za sukcesy w badaniu Księżyca miał wziąć we władanie jego duszę i ciało. Johannesie! Jestem, tato. Tym razem naprawdę umieram. Obiecaj mi, że nigdy nie porzucisz browaru. Dobrze, tato. Słyszałem, że papież Innocenty X powiedział o twojej książce. Byłoby to dzieło niezrównane, gdyby nie to, że zostało napisane przez heretyka. Co to miało znaczyć, Johannesie? Nie wiem, ojcze. Opisałem zjawisko libracji Księżyca bez odwoływania się do Boga. Jestem naukowcem, posługuję się rozumem. A małżeństwo rozumu z wiarą nie może żyć całkiem zgodnie. Proszę cię, Johannesie, miej Boga w sercu. Ale ojcze, nie róbmy ze sceny umierania teatrum dla gawiedzi. Ja się nie boję umierania. Pan stróżem mojego żywota, skądże się ja mam bać kłopota? Proszę cię, po raz ostatni, obiecaj. Obiecuję, ojcze. No, obserwatorium, niczego sobie. Przyda się w promocji następnego dzieła. Mam ze sobą aneks do umowy. Wiązania dachów solidne? Nie zawali się? Pan stróżem mojego żywota, skądże się ja mam bać kłopota? Słucham? A, takie zdanie. Ojciec, gdy żył, często je powtarzał. Pora, byśmy sobie to wreszcie wyjaśnili. Boga nie ma. Słucham. Obiecałeś w naszej umowie porzucić światopogląd chrześcijański i oddać się w pełni nowej religii, racjonalizmowi. Niczego takiego nie podpisywałem. Jest to wyraźnie napisane. O tu, na 66. stronie kontraktu. A, rzeczywiście, nie zauważyłem. Nieznajomość prawa nie zwalnia z konieczności jego przestrzegania. Oszukałeś mnie. Podpisujesz czy nie? Johannesie! Już świta! Twoje gwiazdy poszły spać! Pora opuścić pracownię, zejść na dół do ziemskiego życia i zjeść śniadanie. Dziś wysyłamy 100 beczułek i Openbira do Amsterdamu. Za 2 godziny fregata z ładunkiem podniesie żagle i opuści port. Wypada, abyśmy poszli na nadbrzeże i pożegnali ją, modląc się dla niej o spokojne morze. Już schodzę, Katarzyno. Pożałujesz tego, Johannesie. Ja Openbir, ja Openbir, co namarzysz, będziesz pił. Wyglądało, jakby śmierć matki wcale go nie obeszła. Zaczął tylko spędzać jeszcze więcej czasu w obserwatorium, a w swojej letniej posiadłości niedaleko Bramy Oliwskiej wybudował ogromny teleskop. Długi na 50 metrów, stojący na maszcie, wysokości metrów 30. Z całego Gdańska schodzili się ludzie, aby oglądać to dziwo. On myślał tylko o gwiazdach. Pisał rozprawę o rzeczywistej postaci Saturna, w której próbował rozwikłać zagadkę wyglądu tej planety. Dysertacja Heweliusza o Saturnie przeminęła bez echa. Pan Johannes pracował także nad innymi instrumentami. W roku 1652 jako pierwszy na świecie wykorzystał wahadło do obserwacji zaćmienia słońca. A już w roku 1640 skonstruował zegar oparty na wahadle 2 lata wcześniej niż Christian Huygens. Ale to Huygensa zapamięta świat jako tego, który pierwszy posłużył się wahadłem i odkrył je dla nauki. Pan Johannes badał także zjawisko magnetyzmu ziemskiego. Obalił twierdzenia słynnego uczonego angielskiego Williama Gilberta i dowiódł, że Ziemia nie jest jednym wielkim magnesem, a przyciąganie ziemskie jest różne w różnych punktach Ziemi i zmienne w czasie. Wynikła z tego wielka korzyść dla żeglugi morskiej. W literaturze naukowej nie wspomina się o tych odkryciach Heweliusza. Za to o teoriach Gilberta. Głośno na świecie do dziś, choć wiadomo, że były fałszywe. Swoimi badaniami pan Johannes zdołał jednak zwrócić na siebie uwagę władców. W grudniu 1659 roku gościła w obserwatorium królowa Maria Ludwika Gonzaga. Królowa obejrzała uważnie moje instrumenty. Oglądała brzeg morza, falowanie wody na horyzoncie i zachodzące słońce. Czułem się bardzo zaszczycony tą wizytą. W liście do królewskiej pary pozwoliłem sobie zauważyć, że królowa jest naszym księżycem, a król słońcem, i życzyłbym sobie, aby oboje oświetlali jak najdłużej horyzont naszej Sarmacji. 2 tygodnie później do obserwatorium zawitał król Jan Kazimierz. Mimo chłodu podziwiał urządzenia astronomiczne z wielką wytrwałością. Raczył też obejrzeć 2 zegary wahadłowe skonstruowane przez pana Johannesa. Widząc zachwyt w oczach monarchy, podarowałem mu jeden z zegarów. Król wydawał się być zadowolony. Na koniec dopuścił mnie do ucałowania swojej ręki. Król przyznał panu Johannesowi posiadłość ziemską, przywilej na drukarnię z pracownią miedziorytniczą, zakazujący innym drukarzom przedruku jego dzieł przez 25 lat, a także szlachectwo. Sejm jednak nie zatwierdził przyznanego przez króla szlachectwo. A potem przyszedł rok 1662. Wspominaj mnie dobrze, Johannesie. Nasze małżeństwo trwało 27 lat. Zamiast potomka ofiarowałam ci to, co mogłam. Czas. Na badanie gwiazd. Dlaczego mnie zostawiasz? Panie Hewelke, w magazynie szczury pogryzły worki i wyjadły zboża niemało. Gdzie szczurołapa szukać? Gdzie pieniądze na jego wynagrodzenie? Nie wiem. Trzeci transport w tym roku wysyłamy do Amsterdamu, a pierwszy jeszcze nie zapłacony. Zatrzymać czy wysyłać? Kto ma napisać monity? My pisać nie umiemy. Dajcie mi spokój. Żona wam powie, gdy wyzdrowieje. Kadzie w browarze już stare, piwo cieknie na podłogę. Ile się uważy, tyle się straci. Kapitan statku mówi, że frakt podrożał i on bez pełnej opłaty z góry żagli nie będzie podnosił. Musicie z tym akurat teraz? W czwartą rocznicę ślubu Johannes podarował mi chyba nową szkatułkę na kosztowności. Jest ona oparta na czterech srebrnych kulkach. Wieńczy ją odlana w srebrze figurka leżącej kobiety, która lewą ręką tuli dziecko, zaś prawą unosi do góry płonące serce. To personifikacja Caritas. A może ja? Spragniona macierzyństwa? Ściany szkatułki zdobią srebrne plakietki z rytowanymi scenami z życia małżeńskiego. Tak jak tu. O, ręce połączone i związane serca z podpisem aż do śmierci. Po drugiej stronie okręt miotany burzą, pod nim napis zaufaj Bogu. Johannes wykonał dla mnie tę szkatułkę własnoręcznie. Teraz chciałabym, aby włożono mi ją do trumny na pamiątkę tych lat, które razem spędziliśmy. Johannesie, weź się w garść. Minął rok. Pora wracać do życia. Ty żyjesz, czy ja umarłem? Chciałbym ci przedstawić pannę Elżbietę Kopman. Pochodzi z Niderlandów, z bardzo bogatej rodziny kupieckiej. Od dzieciństwa wykazuje wielkie zainteresowanie astronomią. Bardzo pani młoda, a ja mam 52 lata i mógłbym być niemal pani dziadkiem, gdyby moja pierwsza żona została obdarzona łaską posiadania potomstwa. Mam 16 lat, ale znam już 5 języków, w tym oczywiście łacinę potrzebną do studiowania dzieł naukowych. Zachwyciłam się pańską selenografią, którą czytałam jeszcze w Amsterdamie. Chciałabym nauczyć się od pana obserwowania gwiazd. Obiecuję być pilną i pojętną uczennicą. Piękna, prawda? Czy pani zdaniem można pogodzić pasję do astronomii z browarnictwem? W dzień mogłabym żyć w świecie ludzkiego zgiełku i zajmować się browarem. A noce spędzać na obserwacjach gwiazd i szukaniu harmonii świata. Kto by chciał sterczeć nocą na zimnym strychu? Ja bym chciała. A co najbardziej pociąga panią w badaniu gwiazd? Praca astronoma jawi mi się nie tylko jako poszerzanie obszaru ludzkiej wiedzy, nie tylko praktyczne utilitas. W przypadku obserwacji gwiazd jest również czysty zachwyt. Delectatio, rozkosz, voluptas i radość, jucunditas. Odpowiedź więcej niż dobra. Od dawna marzę o tym, żeby zobaczyć Stele Burgum i pańskie instrumenty badawcze. Tak, a co konkretnie? A sekstant, oktant i pański sławny mosiężny kwadrant azymutalny. Tak, naprawdę chciałby pani zobaczyć mój mosiężny kwadrant azymutalny? Tak, i sekstant też. No więc na co czekamy? Zapraszam do obserwatorium tędy po schodach. Ślub odbył się niebawem. Jeszcze w 1663 roku. Pan Johannes wrócił do obserwacji nieba. Król francuski Ludwik XIV przyznał mu roczną pensję w wysokości 1200 franków. Molière dostawał wtedy rocznie 1000, a Racine 500 franków. Hevelius zawdzięczał to wyróżnienie selenografii, a nie dziełom wydanym później. W roku 1664 londyńskie towarzystwo naukowe Royal Society przyjęło Johannesa Heweliusa w poczet swoich członków. Wszystko dzięki selenografii. W 1668 roku pan Johannes wydał zadedykowaną Ludwikowi XIV 1000-stronnicową kometografię, w której opisał własne obserwacje, jak również 250 gwiazd z warkoczem. Jako pierwszy na świecie zauważył, że komety nie poruszają się po liniach prostych, lecz po zakrzywionych torach. Komety są zjawiskiem czysto przyrodniczym. Nie można im przypisywać żadnych właściwości astrologicznych czy wieszczybiarskich. Brawo, brawo, brawo! Pan Johannes spędzał całe noce z żoną w obserwatorium. Kto władnie niebem, kto gwiazdami rządzi, że się z nich żadna nigdy nie obłądzi. Wąza wielkiego dyszę trzyma pochylony, Artofilaks od innych botes rzeczonych. Pod nogami oglądasz bota jasnego, pannę, która kłos trzyma zboża dostałego. Po lewej stronie bliźniąt przypatrz się woźnicy, który głowę trzyma przeciwko chylicy. Zaangażowanie żony do obserwacji spotkało się z protestami rodziny, gdyż tego rodzaju zajęcia nocne nie były objęte intercyzą ślubną. Rok 1669. Wtedy właśnie urodził się dziedzic rodu Hewelke, pierworodny syn Johannesa. Nazwali go Adeodatus, podarowany przez Boga. Czego chcesz, panie, za twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Adeodatus, Adeodatus! Tyś pan wszytkiego świata, tyś niebo zbudował i złotymi gwiazdami ślicznyś uhaftował. Bądź na wieki pochwalony, nieśmiertelny panie, twoja łaska, twa dobroć nigdy nie ustanie. Medycyna ani higiena nie stały wtedy na wysokim poziomie. Ludzie zapadali na zwyczajne choroby. Gorączki, przeziębienia. A ówcześni lekarze byli często wobec nich bezradni. Nareszcie pan przyszedł, doktorze. Drugi dzień tak leży, cały rozpalony. Okłady zimne na czoło. Poić delikatnie łyżeczką. To mój pierwszy i jedyny syn. Ma dopiero pół roku. Zapłacę wszystko, żeby go wyleczyć. Można by jeszcze krew puszczać, ale takiego zabiegu może malec nie przetrzymać. Boże wiecznej mocy, twej żądam pomocy. Oczy dziecka patrzą na nas z wyrzutem. Ale medycyna dzisiejsza nic więcej nie pomoże. Adeodatus! Pełno nas, a jakoby nikogo nie było. Jedną maluczką duszą tak wiele było. Żaden ojciec podobno bardziej nie miłował dziecięcia. Żaden bardziej na mnie nie żałował. Kogo kiedy pobożność jego ratowała? Kogo dobroć przypadku złego uchowała? Głupie mądrości, rozumie szalony. Niebawem pan Johannes wrócił do astronomii. W roku 1673 ukazało się kolejne dzieło. Machine Celestis Pars Prior. Obok obserwacji ciał niebieskich została tam szczegółowo opisana pracownia i obserwatorium przy ulicy Korzennej. Jedna z rycin przedstawiała oboje małżonków, Johannesa i Elżbietę, stojących w obserwatorium po dwóch stronach sekstansu. Tani Lans, nic mu nie pomoże. To dzieło było jeszcze dedykowane Ludwikowi XIV, choć ten rok wcześniej przestał wypłacać panu Johannesowi jego pensję. A w 1674 królem polskim został Jan III Sobieski. Pan Johannes podarował mu cytryny wyhodowane we własnym ogródku niedaleko Oliwy. Królu, przesyłam ci w darze te owoce po raz pierwszy na polskiej ziemi wyhodowane. Niech twoja szczęśliwa gwiazda jak one zajaśnieje, a twoje rządy niech sprowadzą na najjaśniejszą Rzeczpospolitą pomyślność, jakiej tu jeszcze nigdy przedtem nie było. Jak nie było na tej ziemi owoców tak egzotycznych i o tak wyjątkowym smaku. W lipcu 1677 roku Jan III Sobieski odwiedził obserwatorium przy ulicy Korzennej. Wkrótce potem przyznał panu Johannesowi roczną pensję w wysokości 1000 florenów, zwalniając go jednocześnie z płacenia podatków od browarów. Druga część machiny nieba była już dedykowana Janowi III Sobieskiemu. Wazeliniarz! Bez królewskich sumptów nawet człowiek względnie zamożny nie byłby w stanie sfinansować kosztu instrumentów, pracy badawczej i druku książek. Poznali się wcześniej. W 1668 Sobieski zamówił u pana Johannesa kilka instrumentów. Między innymi wynaleziony przez niego polemoskop, czyli prototyp peryskopu. Jan Sobieski raczył wyrażać wobec mnie zadowolenie z faktu, że Polska ma w mojej osobie tak wielkiego astronoma. Polski astronom, dobre sobie. Z rodziny holenderskich emigrantów, mówiący na co dzień po niemiecku, piszący wszystkie dzieła po łacinie. Królowa Szwecji, Krystyna, chciałaby pan Johannes został jej nadwornym astronomem, a Ludwik XIV zaproponował mu kierowanie nowo wybudowanym obserwatorium w Paryżu. Pan Johannes nie skorzystał z tych propozycji. Dureń. Nacjonalista. Cesarz niemiecki Leopold I nadał mu wyłączny przywilej druku i sprzedaży swoich dzieł na terenie cesarstwa. Pan Johannes pozostał przy łacinie, choć niemieckim posługiwał się na co dzień. Nie zdecydował się też przenieść swojej kariery na teren Niemiec. Otrzymywałem z miejskiej kasy 300 talarów rocznie, co było mało w porównaniu z moimi wydatkami, choćby na soczewki do lunet. Było mi jednak w Gdańsku dobrze. Miałem swoje obserwatorium i mogłem, żyjąc tu, uczestniczyć w życiu naukowym całej Europy. Moje prace były czytane przez tych, którzy powinni je czytać. Po lekturze Machiny Niebieskiej angielscy uczeni John Flamsteed i Robert Hooke zakwestionowali metodę obserwacji astronomicznych Heweliusa. Uważali, że instrumenty pozbawione urządzeń optycznych powodują duże błędy pomiarowe. Hooke nie zdołałby nieba dobrze pomierzyć, choćby nawet wszystkie swoje przezierniki teleskopowe, wszystkie lunety na nos sobie wsadził. Pan Johannes, będący jak oni członkiem Royal Society, zażądał od towarzystwa arbitrażu. W maju 1679 do Gdańska przybył młody Edward Halley. Czy znaliśmy się wcześniej? Twarz pana wydaje mi się znajoma. Jestem Edward Halley. Właśnie wsławiłem się pomiarami położeń gwiazd nieba południowego na Wyspie Świętej Heleny. Przez ponad miesiąc dwaj astronomowie prowadzili obserwacje przy użyciu własnych instrumentów. Instrumenty Halleya były wyposażone w lunety. Grzechem jest nie korzystać z najnowszych osiągnięć techniki. Pańskie obserwacje, prowadzone gołym okiem, najprawdopodobniej obarczone są dużymi błędami pomiaru. Pan Johannes miał sokoli wzrok. Gołym okiem oglądał gwiazdy, których inni nie widzieli bez lunety. Cerberus 15, 7, 23, Northeast. Leo Minor 8, 14, 26 są West. Sextans Uranie 2, 5, 31 Northeast. Cerberus 15, 7, 23 Northeast. Karty na stół. To będzie koniec kariery astronoma Heweliusa. Pan stróżem mojego żywota, skądże się ja mam bać kłopota? Cerberus 15, 7, 23 Northeast. Leo Minor 8, 14, 26, Southwest. Sextans Uranie 2, 5, 31, Northeast. Wiktoria! Nasze obliczenia nie różnią się wcale. A więc mój atlas nieba, nad którym pracuję już drugą dekadę, zawiera trafne obserwacje. I co z tego? Gołe oko na dłuższą metę musi przegrać ze zaawansowaną aparaturą optyczną. Halley opuścił Gdańsk, a pan Johannes udał się na zasłużone wakacje do swego dworu pod Oliwą. Pan stróżem twojego żywota! Skądże się ty masz bać kłopota? W nocy z 26 na 27 września 1679 roku przy ulicy Korzennej wybuchł pożar. Podobno któryś z pracowników browaru, przyłapany wcześniej na kradzieży piwa, z zemsty podłożył ogień. Pożar strawił wszystkie trzy domy należące do rodziny Hevelke wraz z położonym na ich dachach obserwatorium, pracownią i instrumentami. Johannes Hevelius był rajcą miejskim i zajmował się sprawami bezpieczeństwa pożarowego. Pożar w jego własnym domu musiał być dla niego czymś zaskakującym. Niektórzy uważają, że ironia sytuacji jest tym samym co tragizm. Arystoteles pisał: spośród zdarzeń przypadkowych te wydają się najbardziej zaskakujące, które sprawiają wrażenie zamierzone. Te właśnie jego zdaniem są w stanie wzbudzać litość i trwogę. Czyli już miłosierdzie jego ustało? Czy się wiekoistego słowa przebrał? W pożarze spłonął niemal cały nakład świeżo wydanego dzieła Machina Celestis Pars Posterior, dedykowanego Janowi III Sobieskiemu. Odbudujemy obserwatorium i wszystkie instrumenty. Odtworzymy dawne obserwacje nieba i poczynimy nowe. Niebo na szczęście nie spłonęło. I są na nim gwiazdy te same co dawniej. Mam 68 lat, Elżbieto. Spłonął mój dom, moje instrumenty, moje dzieło, moja drukarnia. Żyję już zbyt długo. Chcę się spotkać z moim synem, Adeodatusem. Zapomniałeś? Mamy jeszcze trzy córki. Katarzyna, Juliana Renata, Flora Konstancja. Drogi królu, spłonęło moje obserwatorium i wszystkie instrumenty, także te, które podczas ostatniej tu obecności raczyłeś wasza królewska mość trzymać w swoich rękach i przy oku. Jest list od króla. Jan III Sobieski pokryje koszty odbudowania obserwatorium. Jest i drugi list. To od Ludwika XIV. On też przysyła wsparcie i pieniądze. Pan stróżem mojego żywota. Skądże się ja mam bać kłopota? 6 lat później pan Johannes wydał Annus Climactericus, czyli rok zwrotny. Annus Climactericus zawierał szczegółowy opis tego, co wydarzyło się w roku 1679. Spór z angielskimi astronomami i pożar. Rok później pan Johannes rozpoczął pracę nad swoim dziełem życia, katalogiem gwiazd i atlasem nieba, podsumowaniem 40 lat naukowych obserwacji nieba. Miałem już wtedy 75 lat. Byłem więc na owe czasy człowiekiem bardzo starym. Postanowiłem jednak mimo wszystko doprowadzić sprawę do końca. Prom Jan Heweliusz wyruszył ze Świnoujścia do Istad w nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku. Tej nocy wicher wiał z ogromną siłą. Na przyrządzie do mierzenia wiatru zabrakło skali, by tę siłę zmierzyć. Prom miał ponad 2 godziny opóźnienia. Opóźnienie było spowodowane remontem furty rufowej. Prom uległ wcześniej 28 wypadkom. Przechylał się na pełnym morzu, przewracał na nadbrzeża portowe, zderzał z kutrami rybackimi, przeszedł awarię silnika. We wrześniu 1986 roku wybuchł na nim pożar. Armator wykonał nielegalny w prawie morskim remont, zalewając pokład betonem, co przeciążyło statek o 115 ton i zwiększyło problemy ze statecznością, które miał od pierwszego rejsu z powodu wadliwie zbudowanej przybudówki i złego systemu balastowego. W nocy z 13 na 14 stycznia 1993 roku prom wiózł 64 osoby, pasażerów i członków załogi. Na górnym pokładzie znajdowało się 28 tirów, na dolnym 10 wagonów kolejowych. Aby nadrobić opóźnienie, prom płynął z pełną prędkością. Od chwili wyjścia promu na pełne morze zaczęły się problemy z przechyłem na prawą burtę, spowodowane huraganowymi uderzeniami wiatru. Próby ustabilizowania jednostki nie przyniosły oczekiwanych efektów. Około godziny 4:00 za przylądkiem Arkona uderzył huragan Junior, wiejący z niespotykaną na naszych szerokościach geograficznych prędkością ponad 80 węzłów. Prom próbował zmienić kurs, aby ustawić się dziobem do kierunku wiatru. W trakcie tego manewru nastąpiło przemieszczenie się ładunku i niesymetrycznie zbalastowany prom przeszedł przez linię wiatru. Cały impet sztormu uderzył w prawą burtę. Izba Morska w Gdyni badała szczegółowo wydarzenia, które rozegrały się tamtej nocy. Prom nie wytrzymał naporu gigantycznych fal. Przechylił się i przewrócił na lewą burtę. Woda wlała się do wnętrza, prom utracił pływalność. Astronom został pochowany w drewnianej trumnie o długości 190 cm, szerokości 45 do 73 cm. Na płycie nagrobnej znajdował się herb rodowy wraz ze znakiem korony polskiej, co świadczyło o tym, że ród Hevelke uważał się za nobilitowany, mimo iż nadanie szlachectwa przez Jana Kazimierza nie zostało zatwierdzone przez Sejm. Ciało zmarłego ułożono głową na zachód, a dłonie złożono na miednicy. Ustalono potem, że Heweliusz za życia złamał nogę, która w kości strzałkowej zrosła się nieprawidłowo. Chorował na gościec, co spowodowało zdeformowanie kciuków jego dłoni. Cierpiał też na chorobę nerek. 3 lata po śmierci męża wydałam jego ostatnie dzieło. Prodromus Astronomie. Prodromus zawierał katalog opisujący pozycję około 1900 gwiazd, w tym 1600 obserwowanych przez Heweliusza. Trzecią część dzieła, Atlas Nieba, tak jak sobie tego życzył Johannes, nazwałam Firmamentum Sobieszczianum. Północną półkulę firmamentu sobieskiego, uświetnioną i powiększoną różnymi nowymi gwiazdami i gwiazdozbiorami Janowi III, królowi Polski, na nieśmiertelną chwałę i wieczną jego pamięć ofiaruje i poświęca Jan Heweliusz, autor, obserwator i rysownik. Jeden z odkrytych przez siebie gwiazdozbiorów Hevelius nazwał w swoim dziele Scrutum Sobieszczianum, Tarcza Sobieskiego. Polski król został umieszczony na trwałe na firmamencie nieba. Bez pensji, którą król wypłacał mi po śmierci Johannesa, wydanie książki byłoby niemożliwe. Dziś bije się monety z Heweliuszem. Medale pamiątkowe, drukuje się znaczki, są koncerty karylionowe, pokazy sztucznych ogni, wykłady, sesje naukowe, nagrody, pomniki. Zacność, uroda, moc, pieniądze, sława, wszystko to minie jako polna trawa. Przyszedłem coś ci pokazać. Spójrz. Tam. No wiem, księżyc. Oglądałem go prawie 80 lat. To ciemne. Kiedyś zobaczyłbym gołym okiem, ale teraz... No proszę, proszę. Przyniosłem specjalnie ze sobą lunetę. Tam. Krater. Przecież wiem, że to krater. Jako pierwszy zacząłem mierzyć wysokość księżycowych gór i krateru. Ten tam, na współrzędnych księżyc 2-2 North 67-6 West. No duży. Ma średnicę 115 kilometrów. Decyzją Międzynarodowej Unii Astronomicznej został nazwany Heweliusz. Naprawdę? Kiedy? W XX wieku. Teraz popatrz tam. Tam? Nie, trochę bardziej w prawo. W głównym pasie asteroid. Tak? Tak. Okrąża Słońce w ciągu 4 lat i 56 dni. I co? Nazywa się 5703. Heweliusz. Kto ją tak nazwał, ty? Nie, Karl Reinmuth, astronom z Heidelbergu. Kiedy? Dlaczego ja o tym nie słyszałem? To się stało wiele lat po twojej śmierci, w XX wieku. Człowiek musi czekać 400 lat, żeby go doceniono. A teraz popatrz tam. Ta jasna? Tak. Pani też może zobaczyć. A, dziękuję. Ładna. A dlaczego... Ta nazywa się 12625 Kopman. Na pani cześć. Naprawdę? Nie spodziewałam się. No, gdyby nie ty, Elżbieto, mój atlas ciał niebieskich, nad którym pracowałem całe 40 lat, nigdy by się nie ukazał. Jak pamiętamy, herbem Johannesa Hevelke był żuraw niosący w dziobie i pazurach po jednym kamieniu. Pierwszy kamień symbolizował dążenie do celu, drugi energię, a trzeci nieme skupienie. Więc sprzed się za laty nie będą nasze czułe noce bez zapłaty, a co nam żywota ujmie czas dzisiejszy, to po śmierci nagrozi z lichwą wiek późniejszy. Nie porzucaj nadzieje, jako ci siekolwiek dzieje, bo z nas fortuna w żywe oczy szydzi. To da, to weźmie, jako się jej widzi. Na mnie to już chyba pora, biorę swoją lunetę i wracam na księżyc. Ejże, panie Selenito, a nie napijesz się pan z nami teraz znakomitego piwa jopejskiego? Na księżycu się takiego nie dostanie. Faktycznie, wiele o nim słyszałem, a nigdy nie spróbowałem. Pij pan do dna! Panowie, zabieram was